Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Nervøsitet og store udsving præger de globale aktiemarkeder, der også i går måtte lidt i ryg til en, en ordentlig omgangsstry. I danske aktieindeks fik vi en gevaldig tur i russibanen med lukket lige nøjagtigt i plus. Pyha, godt det er fredag, så vi lige kan få en pause. Godt det er fredag også, fordi så har jeg både Lars Persson og Lars Svendsen med mig her i studiet. Godmorgen og velkommen til begge to. Godmorgen. Også velkommen til jer, der ser med på vores livestream på Facebook, jer, der lytter med, og jer, der har lyst til at skrive ind på vores mail, der er mio@radio247.dk. Det er også dagen, og måske er det lige netop dagen, hvor du trænger til at ringe herind og få et lille opmuntrende ord med på vejen. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind til os, og det kan du på 20 24 7 24 7, så står vi klar med en hjælpende aktiehånd. Lars Svendsen, hvordan har du oplevet den her forgangne uge? Ja, men jeg har jo sådan set den der aften, jeg var ude og undervise den aften, hvor aktien faldt i det onsdag i USA, så der oplevede jeg jo ikke så meget før bagefter, jeg kom hjem og så på, hvor der var røget over bord. Men jeg er jo ikke særlig eksponeret mod USA, fordi det er et meget højt liggende marked, så derfor så er jeg sådan set, jeg synes jo, de har godt af at få nogle bank over i USA. Men altså, det er jo så sådan skadevirkningen ud af collateral damage, som det hedder på ledsagende skader, på, at da man ramte World Trade Center, så var der jo tre andre bygninger, ikke? Der røg også. Lufttrykket? Fordi, ja, men at de blev rystet i grunden af det der, ikke? Men det er det, der er problemet i det, så jeg synes, at det er der, balladen ligger, og så at USA egentlig havde vist så stor styrke, at vi næsten havde glemt, at det kunne falde, ikke? Men så lige pludselig gik der hul på det, der var også derfor, at vi fik det her fald på, var det op mod 4%, ikke? På en dag. Det var mere, altså ligesom mere accelerationen på en dag. Det er mere det, der flytter det, end det andet, fordi vi har jo haft tømmermænd her i Europa, i Danmark specielt, her i den sidste uge tid, ikke? Og her for, det er snart 14 dage siden, der var det jo alt det med Italiens banker og renter og alt det der, der rullede rundt. Så vi har taget sådan, vi har jo allerede taget nogle stød i maveregionen i Europa, og så blev det så USA, der kom nu. Men så det, jeg mener, det er en amerikansk begivenhed, og så er det spørgsmål, hvor langt ind det giver bølgeskuld over for os. Hvor dybt det stikker, ja. Og det er altså stigende amerikanske statsrenter, der kan være årsag til, at vi ser det her dyk i aktiekurserne, i og med, at det så bliver interessant at gå i obligationer i stedet for. Der er selvfølgelig også stadigvæk... nej, jeg ved det, Lav. Kan vi ikke lade den hænge lidt? Jo. Så har vi også en handelskrig Kina-USA. Det forlyder, at Xi Jinping og Donald Trump, de skal mødes under G20-topmødet i Brasilien her. Det er slutningen af november. Meget kan selvfølgelig ske inden slutningen af november. Lars Persson, er det værste overstået? Bare man vidste. Altså, nu så vi jo reporter fra TV2 flyver ind i orkanens øje i går, og midt inde i orkanen, der var jo helt stille. Spørgsmålet er, om det er det, vi oplever nu, at der er helt stille, eller i hvert fald en positiv stemning, og så når vi flyver ud igen, så kommer der blæsevejr. Altså, niveauerne lige nu, det er der, hvor de skal holde. Altså, når man sådan kigger på de tekniske ting, DAX'en og de her... Dow Jones og Nasdaq og så videre, S&P 500 er det, de skal holde her på de her niveauer, ellers begynder det sådan at gøre mere ondt, og jo længere ned af kurven vi ruller, desto nærmere kommer vi jo et rigtigt bæremarked, så vi skulle gerne sådan hive i håndbremsen og lave en håndbremsevending, og så en lille smule fart i speederen, og så lidt væk fra afgrunden, ikke? Det er vel det, vi har vel kørt ræs hen mod afgrunden, og så opdager vi, at det er måske ikke så rart, mod Møns Klints dybde, og så skal vi gerne lige vende rundt på en tallerken. Så lad os se, om vi kan gøre det. Men så lad os lige se, hvordan det ser ud her til morgen. Asien lukket op på varme toner. Hvordan ser det ud i det øvrige? Jamen, amerikanske futures er op med 1,5%, så det ser jo rigtig godt ud, hvis det kan holde. Men nu er det jo tossetime, men vi er startet positivt i Danmark oppe med 1,5%, og det er alle de store aktier. Selvom Jefferies var ude og nedjustere Novo her til morgen, så stiger den. 15%? Ja, det er lige en shot. Ja, så stiger den stadigvæk 1,2%. Pandora op igen på rygterne om, at... måske er der nogen, der vil købe dem, eller et eller andet. Ja, rygterne går på, at de har allieret sig med en rådgiver, der skal sådan vurdere selskabet og deres reelle værdi, og rygterne er, at der er nogle kapitalfonde, som jeg lurer på Pandora. Og jeg mener, det var Inside Business, erhvervsmediet, der kunne lufte, at det var, Rothschild, britiske Rothschild, som jo også var med til at føre Pandora på børsen tilbage i 2010, som måske lurer på Pandora. Det tager I altså til jer som investorer? Nogle har taget det til sig i hvert fald. Du er ikke med i den kurv, kan jeg se. Nej, jeg har i hvert fald ikke noget mere rundt på, men nogle gange er det jo altid noget, når der er noget røg, så er der også en brand et eller andet sted, så det skal man da være opmærksom på. Men også kan man sige, det er jo en aktie, der er faldet 40% allerede i år, og det er jo ikke fordi, at de ikke tjener nogen penge. De tjener jo fint med penge. Man kan sige, at væksten måske er for nedadgående, men det er jo stadigvæk en fin bundlinje, og indtil vi har set noget modsat, så synes jeg, at det stadigvæk er et interessant selskab, set i hvert fald indtjeningsmæssigt. Om det så er de rigtige produkter og sådan noget, den bane, tænker jeg ikke. Skal vi ikke lige lade den ligge, når vi har lagt ned i studiet? Men lad os sige, i går var det jo bankerne, der lagde i bunden, i hvert fald i danske C20-index, så havde vi Pandora, der trak stikket hjem en stigning på de der 6,7%. Ja. Tryk, der var regnskabsaktuel. Aktuel i går blev også modtaget positivt. Hvem trækker positivt her til morgen? Jamen, det er jo en bred kamp. Der er kun, heldigvis, i går var det jo kun 8 selskaber, der steg. I dag er det omvendt. I dag er det 8 selskaber, der falder, og 66, der stiger. Så det er jo en helt anden verden, vi ser. Og det er alle de store, der ligesom får lidt luft under vingerne. ISS er op med 3,2% på en anbefaling for Odo, ikke noget analyseselskab, jeg lige kender, men ODDO, men der kommer også nye til. Nej, vi er... Så mener jeg, at aktien skal op med 33%, men alt i alt, så er det jo alle de store aktier, der får luft under vingerne. Det gør så, at, og det er i hele Europa faktisk lige i øjeblikket, også hvis man kigger til Sverige, til Norge, til Tyskland, altså kigger vi på de svenske, så er det Volvo, Atlas Copco, Nordea, det er kun Telia, der falder lidt tilbage, og det er jo sådan en safe haven, altså hvis vi nu skal begynde at tale om, hvor skal man nu putte sig hen af, jamen skal man jo putte sig hen i nogle af de der forretninger, hvor lige meget hvad der kommer til at ske, og om det så ikke sker nu, men eller om lang tid, så kan det jo godt være, at man skal begynde at allokere en lille smule hen til de der kedelige forretninger, hvor vi bare gladeligt betaler vores girokort, skråstreg, betalingsservice, hvad det nu end er, selvom at det bliver lidt skrumpetider på et eller andet tidspunkt. Og det kunne nemlig godt være Telia eller forsyningsvirksomheder. Vi skal jo stadigvæk have lys i lampen og gas i gasapparatet og kunne trække i toilettet, ikke? Så det er sådan nogle forretninger, jeg tænker... Det er sådan nogle forretninger, jeg tænker, man måske lige skal overveje, om har man egentlig nogle af dem i porteføljen, og hvis man ikke har, så er det måske i øjeblikket, man måske lige skal overveje at købe en enkelt af de her. Det skal vi selvfølgelig tage fat på, ellers er vi jo i en tid, hvor vi står over for den amerikanske regnskabssæson. Den går så småt i gang her i eftermiddag med nogle finanshuse. Det er Wells Fargo, det er Citigroup, så vidt jeg husker, og måske også er det JP Morgan, der kommer, eller Morgan Stanley. JP Morgan, ja. Og ellers er det altså i næste uge, det for alvor går løs i USA. Lars Svendsen, du var ikke helt enig med mig i, at det var de stigende amerikanske statsrenter, der kunne være årsag til det her skvulp. Er det, at USA bare er nået så langt op, at nu skal vi have et hakketur? Ja, jeg tror det er det. At markedet er jo steget sådan rundt regnet 50%. Nasdaq var steget 60, da det var bedst, ikke? Og fangeaktien steget endnu mere. Jeg tror, det er det, der er galt. Og så er det ligesom kørt træt, og så løber tør for benzin, siger vi hjemme i verdensfirmaet, at det er billedet på det. Det har jo været et stykke tid. Og så begynder... Jeg tror jo egentlig, at det kan... Fordi renten stadigvæk er ret lav. At det her er ikke... Altså, det store spørgsmål. Er det her begyndelsen på et bæremarked? Altså, er kurven knækket, og nu skal den have en ordentlig sydover, så der vil noget? Og det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er det, vi kalder for en korrektion, men at det bliver en korrektion på ca. 20% fra toppen for Amerika-aktier. Og det vil jo så betyde, at hvis det er rigtigt, så skal Dow Jones ned i 23.500, og så er der jo altså noget, der ligner 2.000 point tilbage endnu, 8% ned, og, Nasdaq, som er det hissigste af de her indeks, han skal jo formentlig falde mere. Han skal måske ned i 6.500 fra 7.300. Så jeg tror sådan set, at det er den, der er gået hul på. Men så bliver de liggende derovre. Altså, det vil sige, at du korrigerer ned på, med måske de her omkring 20%, og så holder niveauet der. Det er ikke, at så siger man, og så bliver det sådan en bjergsplit i sambo-kurven. Ja, spørgsmålet er jo så, om vi så næste hug, det bliver ned eller op. Det, nå, men så når du når dernede, så er der på grund af renten her så lav stadigvæk, at så kan du holde det niveau, og så begynder vi at kravle op som en raket, altså bolden springer op, men så begynder vi at køre op igen på et mere formentlig moderat afkast fremover. Fordi det har været, hvis du kigger i særdeleshed, hvis du kigger på Nasdaqs udvikling i de 2 år, Trump har jo lige nøjagtigt her om 3 uger været valgt i 2 år. Mm. Det er jo en lang lige linje opad. Sådan, der har ikke været... Da vi havde i januar et afbræk, og så kom vi tilbage igen næsten. Men der har jo ikke været nogen ordentlig angreb på vej opad. Og den modsatte vej. Og det er så det, vi er ravlet ud i nu. USA-aktierne er markant foran Europa. Derfor er jeg ikke så bange for for Europa-aktierne. Jeg tror, at det er USA, som skal korrigere ned, og Europa. Vi ligger i Europa sådan cirka, hvad hedder det, vel 12% fra toppen, ikke? Mm. Og hvis man så siger, at USA skulle korrigere ned med 20, jamen, så er der jo en forskel på 8, og de fører det med 17, så vil de føre med 8-10%. Så det er mit billede af, hvor det går. Så derfor så har jeg sådan set ikke ondt i maven. Men det er jo klart, det er jo dramatisk, og det går stærkt og sådan noget. Ikke? Men jo hurtigere det går, jo mere forskrækket bliver folk. Og så finder vi ud af, hvem køber jo egentlig. Det er jo så der, hvor jeg ser ikke for at sidde og være, hvad hedder det, overlegnet eller noget som helst. Men altså spørgsmålet er, hvorfor har du aktierne? Fordi hvis du har aktierne, fordi du mener, at Novo er en god forretning, og du satser på at have Novo de næste 5 år og alt muligt andet, så kan du jo være lidt ligeglad med, om den koster 300 eller koster 270. Den er der også om 1 år, om 5 år, ikke? Mm-hmm. Og det er det, du styrer efter. Hvis du kun har købt Novo på 310, fordi du troede, det skulle koste 330, og så tjene 6%, det er jo sådan set, hvad hedder det jo, 6% er jo meget i dag, ikke? Mm-hmm. Så hvad hedder det, på renten her 0? Jamen, så er det jo klart, så er du rundt 72, så er du stedet for tabt, 40 kroner, det er så, minus 13%. Mm-hmm. Så synes du jo, at verden er ved at holde op, men det er den jo ikke. Men du bliver jo ligesom testet, hvorfor er du her? Det er jo det spørgsmål, man skal stille sig. Det er det, og det er faktisk et spørgsmål, man skal stille sig selv. Er du her for godt, eller er du, fordi du er malt en ko? Men Lars Svendsen, det er jo meget fint, og selvfølgelig skal man stille sig selv det spørgsmål, men hvis nu man ligesom er i markedet, og der er jo også noget tidshorisont inde i det her, hvis jeg sidder og siger, altså, jeg har været i markedet i 10 år, men nu er min horisont altså om 3 år, eller 2 år, eller 1 år, der skal jeg bruge nogle kontanter. Og hvis vi kigger på de danske investorer, så er de jo primært i Novo Nordisk, Mærsk og Danske Bank. Hvis du sidder og skulle bruge dine cash om 1,5 til 2 år, vil du så være lige så iskold i maven? Nej, så er man jo nødt til at finde ud af, at så skal det hele jo byttes rundt for at være aktier til at være menneskepenge, ikke? Mm. Så er man jo nødt til at give ned. Men det skulle man jo helst have begyndt på lidt før, ikke? Og ikke bare sådan den sidste dag sige, jeg skal også betale min restskat, og den står i nogle aktier, ikke? Så den er jo ikke så sjov, hvis du er derhen. Eller en farm i Afrika, man har købt med bare for at gribe noget ud af det blå. Eller en dagbæt, eller et glasbord, eller hvad nu, man har investeret sine penge i. Der er mange ting, man kan putte sine penge i. Men hvad hedder det? Ridehest og sådan noget. Men altså, så skal man jo helst begynde noget før, men jeg vil sige, at hvis man skal gå over cash mod og sige, nu skal jeg have alle pengene i 2025, jamen så skal man jo nok gøre det over 8-10 år før. Mm. Og så tage ud, bum, ned. Mm. Det er Millionærklubben, og det er fredag. Det betyder, at vores telefon er åbnet. Det her Ea fra København benyttes af. Velkommen til, Ea. Mange tak. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har samlet lidt spørgsmål til bunke her. Min egen portefølje, der har jeg en udbyttestrategi, hvor jeg hver måned eller hver kvartal ligesom køber for frie midler, hvad der nu står på kontoen, og køber op, hvad jeg synes, der virker fornuftigt lige der. Mm-hmm. Men det gør så, at jeg er oppe på en 30-40 aktier nu, spredt over alle sektorer. Men det kan jeg jo ikke gå og holde øje med. Det er svært at læse nyheder om dem alle sammen. Så jeg undrer, om panelet synes, jeg skal fortsætte den strategi og ligesom finde nogle darlings, og så gå lidt mindre op i, hvad de koster netop den måned, jeg står og skal købe. Ja, de her, hvis jeg som jeg sidder med en 30-40 aktier i portfolio, er det danske aktier, eller er du sådan globalt funderet? Det er nordisk. Det er nordiske aktier. Jeg har en udbyttestrategi. Hvad gør jeg så aktuelt, Persson, hvis du vil lægge for? Ja, det var mange. Det jeg ville måske have gjort, det var at prøve at finde nogen, der udbetalte lidt oftere udbytte, fordi det lyder som om, det er så har du valgt den næste, der købte ud, der tog udbytte, så. Og så gør du det også for de frie midler, og det gør jo så, at der kommer noget skat indover. Så er vi jo straks en anden grim spiller på banen, så det bliver lidt sværere. Er der en grund til, at du ikke gør det i pension, bare lige for at spørge sådan strategisk? Eller? Jeg bor i Sverige, jeg bruger isk. Okay, jamen, så er det jo også noget helt andet. Så glem skat, undskyld. Hvad hedder det nu? Jamen altså, jeg vil jo nok begynde at sælge nogle af dem, og så sige, at når man... nu har den givet mig et udbytte, og mange gange er det jo sådan, at når du så har fået udbytte, så når der er gået et vist antal måneder, så er kursen jo oppe på, som regel, hvis vi har et almindeligt marked, og ikke alt det her, som vi har lige i øjeblikket, så er kursen mange gange rettet sig og kommet nogenlunde op på det, man har givet, og så kunne man jo godt trykke på salgsknappen, hvis det er. Så det vil jeg nok gøre. Ikke at du skal storme. Altså, lånet er næsten 100% også. Så ja, det er lidt. Så der er det måske også dejligt at hive den gevinst hjem, i hvert fald. Men det vil jeg nok gøre, det var, at hvis det er udbytte, malkningen, man har gang i, så vil jeg nok sælge dem sådan noget tid efter, med mindre at den så har en pæn opadgående teknisk trend. Er du teknisk analytiker eller kun fundamental, ja? Ingen af delene. Du er det. Du er maveinvestor. Ja, maveinvestor. Lars Svendsen, nu er du lidt ligesom Ea, i hvert fald når det gælder din hjemlige portefølje. Du skraver også til og sælger sjældent ud, men sådan rent portefølje teoretisk mæssigt, så er det sådan omkring en 15 aktier, man siger, man har i porteføljen. Hvis jeg sidder med de her 30-40 stykker som Ea og gerne vil rydde lidt op, hvordan går jeg så til den rengøring? Ja, altså, man skal jo helst være over 8, det er sådan ligesom helst, det er minimumstallet, og indtil da, der er du nødt til at spekulere, sådan koncentrere kræfterne, og så altså, begynder at bygge op, så skal du have 8, men altså, jeg vil sige, at have 5% i altså maks 10 i en aktie, og men altså køre i princippet at have 5% i en, altså du har 20 aktier, så hvis du har nogle, der ikke er så store, altså nogle sådan, hvor du er lidt mere, altså du kører bevalget Nordic eller sådan noget, nu er du udbyttet aktier, du har, så er det jo ikke ham, du har købt, men så kan man jo have måske 3% i sådan en aktie, fordi ligesom den er mere hissig, og det er jo noget, der kan blive utroligt meget værd, og risikoen er større, ikke? Men så kan man have en lavere andel der, men det er sådan en tankegang, jeg også siger, du skal nok prøve på at komme ned på 25-30, og så du skal, jeg ved ikke, hvor god tid du har, og hvor meget du går op i det, men det er jo klart, du skal, når du har så mange aktier, hvis du har bygget det her op over nogle år, det lyder sådan, at så har du sådan set brugt meget sund fornuft og fået lavet noget, som er godt. Så lyder det. Og så kan du sige, så skal du jo ikke, så skal man jo ligesom bare, ligesom et træ, skal du tilpasse det, altså ligesom beskære det, og så kigge på det, men du skal ikke sidde sådan i detaljer og følge med i så mange aktier, det skal du altså ikke. Og så skal du se, om der er nogen af dem, der ligesom enten har været helt fantastisk og siger, det her, det kan nok ikke blive ved, og så skal du se, om der er noget af det, der skal opgives, fordi det er for dårligt, ikke? Så det, det er ligesom der, du skal tage noget profit hjem på noget, som er helt fantastisk, som du siger, den her, den kan nok, den har løbet så meget løbsk, så det kan ikke blive meget bedre, og så, så hvad hedder det, kan du sælge den, og tilsvarende tage det dårlige væk, og så kan du jo så bare købe. Det ekstra, du køber, kan du jo lægge til nogle af de positioner, du så har. Så du får noget mere af de der 25 stykker, du har i posen. Det der er min udfordring med, det er, at de er jo steget i mellemtiden. Så nu giver det måske sådan 1% i udbytte. Mm. Ja, de har jo afkast nu. Ja. Mm. Ja. Ja, det er sådan lidt fæsent. Ja. Nej, men det er jo så også, fordi du måler jo i forhold til, hvad de er værd nu. Fordi sådan set vil jeg jo så sige, at du skal måle i forhold til, hvad du kan få dem. Fordi, altså, men hvis jeg skal købe flere nu, dem, der virkelig har rejst fremad. Ja, det er korrekt. Ja, det er det, der gør, at jeg har fået spredt mig lidt for meget, tror jeg. Mm. Du skal samle dig lidt igen, Ea. Har du et spørgsmål til? Det er så i en helt anden boldgade, hvor min mor og jeg har et selskab sammen, og det selskab har 2-siffrede millionbeløb at investere for, og hun er ligesom direktør i selskabet og skal have løn for det nu bedriver. Men hun har også behov for noget løn. Som ikke kun kan trækkes af det, som selskabet omsætter for. Så det, der har typisk sket historisk, det er, at hun sælger ud af portefølje for at dække løn eller udbytte, eller hvordan det nu bliver betalt ud, det er jeg ikke helt sikker på. Og så har jeg tænkt, jamen så mindsker man jo porteføljen, så den resterende portefølje skal løbe desto stærkere. Det kan også ske, at vi er nødt til at sælge på et tidspunkt, hvor at porteføljen er i minus. Det er jo endnu værre. Altså, så realiserer man et tab for at betale hende noget løn. Altså, det kan jeg næsten ikke holde ud at tænke på. Så er der en metode, hvor vi kan skaffe hende noget kontinuerligt udbytte. Nu skal jeg sige, at hun er ikke så vild med min strategi med at købe enkelt aktier med udbytte. Hun har fået branden allerede tidligere, så noget mindre risiko, end jeg er nok passende. Men obligationer, det ved jeg ikke. Er det måske vejen frem, eller er det fonde, hvor vi er henne? Er der et fix til den her, Lars Svendsen? Nej, det er jo et skattespørgsmål om strukturen, hvordan indkomsten for henholdsvis aktier og indkomst i et selskab og almindelig drift, hvor så din mors løn vil være en udgift, ikke? Hvor der ikke er nogen almindelig drift, der giver indtægt, men der er en udgift til hendes løn. Ja. Og så vidt jeg husker reglerne for sådan noget der, så er det jo noget dårlig kompensation, fordi du kommer til at betale skat i selskabet af det, som hun tjener på aktier, men du kan ikke trække, du kan ikke få skat baglæns for hendes underskud. Sådan tror jeg faktisk, det er. Og det er jo en dårlig idé, så derfor så er det jo bedre i det, det giver ud af, at hun ikke får nogen løn, men at hun får, udbytte ud. Du får udbytte ud, hun får udbytte, I skal jo have i begge to aktionærer, ikke? Så hvad hedder det, sådan tror jeg nok det er, men altså, du må jo lige nok, hvis du har en god revisor, så må du nødt til at lige spørge ham om det der, hvordan I, om I kan vride den, fordi problemet er ligesom ikke, at der er noget, der giver almindelige indtægter til det, og men du kan da, prøve at få dig noget udbytteaktie også der, men det der med afkastrisiko følges jo ad, så det er jo lidt svært, at hvis I skal have en lav risiko, så også at få et højt afkast, ikke? Mm. Nå, ja, det skal være højt. Det skal bare være kontinuerligt. Mm. Ja, det lyder som om, at du skal få styr på en revisor der. Det er sådan det bedste råd herfra. Og så måske bruge de næste par måneder på at efterårsrengøre lidt i din portefølje. Ja. Tak, fordi du ringede ind. I lige måde. Godt. Tak, det var altså Ea for København omkring rengøring i porteføljen, og så altså helt specifikt omkring, hvordan man kan udbetale løn i selskaber. Det er derfor, vi har den her nye titel, der hedder Øst for Paradis. Fordi svenskerne har meget bedre skatteordninger, end vi har. Det har de. Okay. Forstod I den? Det gjorde vi, Lav. Jeg har flyttet videre. Okay. Inden vi tager tue med for Albertslund, som blandt andet har et spørgsmål til Genmap, så skal vi lige omkring Magnus Lassen her på vores mail, Lav, fordi han spørger til Bavarian Nordic. Ja. Oven på denne her uge, hvad gør man så som Bavarian Nordic investor? Magnus her, han sidder selv en lille position og gik ind i den til kurs 169. Jeg synes ikke rigtigt, vi har hørt så meget til den sidste stykke tid. Det er, fordi du har siddet og slikket dine sår eller hørt? Ja, men det er jo det, hvis sådan noget, nu er den i 156, så han har jo ikke noget. Han har jo købt for en fin pris. Det kan han så have gjort mange gange. Ja. Fordi hvis han har gjort det for nylig, så er det jo en fin pris, men hvis han har gjort det for mange år siden, som jeg har, så er det jo ikke så god en pris, for så har vi haft mange års en top, og der forsvandt, og så er vi nede. Jamen, altså, det er jo en af de aktier, jeg faktisk går og lurer på at købe nogle flere. Jeg har mange, men jeg vil jo sådan set måske gerne have ekstremt mange. Fordi nu er vi jo nede, hvor vi kom fra. Ja. Dengang Asger Aalund og Umund hedder han, og er ikke sådan en hedder. Og så vi er redde virksomhed ved at putte flere penge ind i osv. Så jo, det skal man ikke være bange for. Den er jo shortet 10%. Og det er jo storartet, sådan alle de idioter, de skal køres over en dag, så skal du se, hvor den kører op af. Potentialet i aktien rent fundamentalt har jo ikke ændret sig. Nej, det har nemlig ikke. Og jeg var over at høre på dem i forbindelse med den her DAF-dag. Investordagen, her for kun en måned siden. Og der sagde manden, der var der, som deres investormand, fornuftig mand, og som afløst Rolf, eller jeg ved ikke, hvor Rolf er blevet af, men hvad hedder det, at de vil jo aflevere i løbet af de kommende måneder, vil man aflevere ansøgningen om for godkendt koppevaccine i USA, som man har lavet helt som USA, som myndighed har sagt. Så derfor skulle den jo kunne blive godkendt, ikke? Mm-hmm. Den er godkendt i Europa, men ikke i USA. Og pointen er så, at hvis de gør det, så er der stor sandsynlighed for, at de får sådan en flidspræmie, det man kalder for en voucher. Det er sådan, at du kommer ind på et hotel, jeg har fået en voucher, jeg skal sove her 3 nætter. Man kan ligge sig i overhældingsbanen. Ja, det er en voucher om at komme hurtigere frem, og sådan en kan være op til 1 milliard værd, som egentlig bare er en ekstra flidspræmie, som de føler, at der er en god chance for, at de kan få. Man ved det ikke, fordi det er sådan, det er ligesom satspulje penge, det er sådan noget, der skal bestemmes af nogle byråkrater, ikke? Mm. Får du eller får du ikke? Men hvad hedder det... At det er faktisk stor chance for, at hvis de lige pludselig får smækket 1 milliard i røven for at aflevere en stak papir på, og nu vil de gerne have godkendt den der, som amerikanerne kører forvejen, så det er jo sådan set meget, meget, meget rart. Nu, så det er sådan lige før, at du skal til at købe op? Jamen, jeg vil bare købe nu, fordi jeg synes, at nu er vi nede i 100, og nu, det er jo Peter Edderkop det her, ikke? Du kører op, når du er oppe i 445, bum, så nåede vi da heldigvis os selv lidt, og så lige pludselig noget, der skuffer, og så ryger den ned, og nu er vi så, det har vi gået sådan 3 gange nedad nu, ikke? Ja. Og jeg har jo købt på 180, på 225 og 240, tror jeg det var, og så har vi så taget en ny tur ned. Jamen, så må vi jo scramble, ikke? Op igennem Spitfire'en og skyde de forbandede tyskere ned, og købe nogle aktier. Ved du hvad? Vi lader Bavarian hængende der, fordi vi har to lytter med. Det vil du gøre, så der var svar til de lytter i hvert fald, der skrev ind på vores mail. Mailen er mio@radio247.dk, det ved I snart, men ellers er det i dag. Telefonerne har åbnet. I kan ringe ind til os her i Millionærklubben. Lars Persson og Lars Svendsen er med os. Telefonnummeret herind til er 20 24 7 24 7. Jeg skal sige godmorgen og velkommen. Eller i hvert fald bare velkommen til Tue fra Albertslund. Tue, hvad har du til os i dag? Jo, nu skal du høre. Jeg har 5. Nu må vi se, om vi når dem alle sammen. Ja, lad os ikke starte med nummer 1 så. Hvad siger du? Jo, det vil gøre det. Vi har 2, der er lidt i samme dur. Mm-hmm. Vi har Sanione og Bio Porto, som har sådan, ja, tænker jeg lidt af den samme historie. Det er høj risiko. Det er begge to, som er blevet skudt ned, også på andre historier, men også på de her dage, hvor at han jo tilretter med, at det skulle være rentens skyld. Hvad er du tvivl om, Tue? Jamen, det er, om det ikke er tid til at samle den op. Fordi at der skulle være en kæmpe potentiale i begge to. Det hører vi rygter om. Vi tager den teknisk her til morgen. Hvad siger du, Lars Persson? Sanjonia, har du hævet op her? Ja, Sanjonia ser ud som om, der stadig er sådan lidt opadgående trend, så det kunne man da godt måske gamble på. Bioporto er lige så, som du selv siger, gambling. Ja. Altså, jamen, der er den her indgaltest, som amerikanerne så... Der var jo et analysehus ude at sige, jamen de var helt klar, de mente, at FDA ville godkende det, og så steg aktien jo med brask og bram, og så da man modtog papiret for FDA, så ville de egentlig gerne lige have nogle flere oplysninger. Så, altså jeg har aldrig været til Bioporto, det har jeg ikke, men altså andre skal jo være velkommen. Det er jo et frit marked, det er jo et frit land, vi lever i. Det er Helle Larsen fra ProInvestor, der normalt taler med den her i Millionærklubben. Ja, altså, jeg har ikke så meget fidus. Et produkt, hvad skal de så... Men Sanjona kunne du måske godt, eller? Ja, den kunne jeg måske være... Ja, teknisk vil jeg nok være lidt mere lun på den, hvis jeg skulle købe nogle af de to i hvert fald. Super. Så har jeg 3 mere, så prøver vi at se, om vi når det. Det ene, det er Ambu, så er der Vestas, og så er der G-Map. Hvad tænker I? Vi tænker, Ambo kan vi jo godt tage. Den fortsætter jo sin tur nedad. Lars Persson, hvor er bunden i den? Ja, men så der er noget omkring det her niveau, hvor den var lige nede og kyst ved 120, ikke? Og nu har den jo så rettet sig og kørt op ved en 130, så vi kan jo drømme om en V-formation, og ellers så skal vi måske... Men jeg synes stadigvæk, det er for tidligt. Altså sådan rent teknisk, så er der ikke noget, der siger, at du skal købe den i hvert fald lige i øjeblikket. Ja. Altså medmindre man går meget snært ind og ser på noget dagsniveau, kan man måske hvor godt... Hvor er bunden? Jamen det er det, jeg siger, 120. Ja. 120? Ja, det er sådan. Jeg tror, den var hentet på 100. Nej, hvorfor kom helt derned? Jeg står og kigger på sådan nogle kurver der. Det er jo sådan... Ja, men der er også noget støtte tilbage fra februar ved 120. Ja. Ja. Okay. Og de to sidste, Genmap og Vestas. Ja, altså Genmap, der er jo, det er jo næste uge, at Johnson & Johnson kommer med deres regnskab. Overvejer du at samle op, eller hvor er du henne her i Genmap-tue? Genmap, jamen jeg har en ordentlig position på 12, og spørgsmålet er, om jeg skal få den lidt ned gennemsnittet til en 11 stykker. Mm. Hvad I tænker lige inden Johnson & Johnson? Er det tidspunktet, Persson? Og trimme lidt? Nej, altså lige nu, der er de fleste... Nej, ikke trimme. Køb den op, og derved få gennemsnittet. Altså, den graf ser rigtig kedelig ud. Den skal op i sådan noget 1100, før at den begynder at se teknisk interessant ud. Men altså, Vestas kunne forhåbentlig svinge rundt. Nu stod der historie om Colorado, at de havde ansat lidt flere folk der, så... Men det skal op i en 440, før at det begynder sådan... Okay. Den har bevæget sig vandret jo snart i over et år, ikke? Ja. Så den ser meget kedelig ud også. Så ja, så... Jeg vil vente med de sidste to der. Også med Ambu og egentlig. Vestas? Jamen, Vestas vil jeg også vente med. Altså, fordi... Ja. Vi må have nogle andre til at købe det. Ja. Det sidste spørgsmål, jeg måske kan nå... kom med det. Det er Amazon, om man skal prøve at bevæge sig den vej. Den har nogenlunde holdt den graf, den skulle holde i dybde og top. Skal man gå ind i den nu? Jeg følger ikke Amazon, så jeg har ikke nogen kommentar til den. Det må jeg sige, det er ikke... Altså, der må jo sidde en del at spekulere over, hvornår og om det er tid til at samle op i de amerikanske aktier, specielt lige selvfølgelig i Nasdaq og FANG-aktierne. Jeg er ikke den, der kan give dig svaret. Du følger heller ikke Amazon. Jeg vil kun sige, at den var i 2050, ikke? Og nu er vi 1720 eller 19. Jeg vil sige, nu snakker jeg før om, jeg tror, at ham her, hvad hedder han, Nasdaq, at han måske kan ryge ned 20-25% fra toppen. Så hvis du regner med det samme, så skulle den jo ned og 15-1600, før der var bunden i den. Så jeg ville da vente med at købe. Jeg venter. Rigtig mange tak for et fantastisk program. Selv tak, Tue. Fortsat god dag i Albertslund. Vi ryger direkte videre til Odense, hvor vi har Jeppe med. Velkommen til, Jeppe. Ja, mange tak. Hvad kan vi gøre for dig? Velbekomme. Jeg står i den situation, at jeg arvede nogle penge, som jeg ikke rigtig forventede. Jeppe, Ja. Jeppe, jeg siger lige farvel til dig, og så ringer vores tekniker op igen, fordi vi har meget svært ved at høre dig her i studiet. Så læg røret, og så satser vi på, at vi har dig med her med et par minutter. Okay, mange tak. Godt. Det er også billigere. Det er korrekt. Telefonerne har åbnet ind til i dag. Du kan ringe ind til Millionærklubben, og det kan du på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Lars Persson, på vores mail, som jeg selvfølgelig også er håbentlig, at der ligger nogle spørgsmål til Eriksson, som vil komme med regnskab i næste uge. Ja. Den har du jo luret lidt på et par gange. Jeg har jo også haft den en gang, og så da jeg endelig solgte den, eller at det Svendsen har været ude for med NNIT, så begyndte skidtet desværre at stige. Jo. Det er sådan nogle gange med det der med tålemod, man skal have lidt tålmodighed. Jamen, det ser jo rigtig godt ud. Der er en fin optrend, på trods af, at markedet er faldet tilbage, så den ikke engang faldet under sit glidende gennemsnit på ugebasis. Den er heller ikke gået i salg på forskellige signalmodeller. Selvfølgelig har de forskellige indikationsmodeller, som måler hastigheden, den er jo gået ud, fordi der ikke har været noget opdrift de sidste 2 uger. Men et støtteniveau omkring en 170 skulle gerne holde. Nej, undskyld, 70 skulle gerne holde. Og så må vi så se. Så hvis man har den, så vil jeg beholde den og sætte et stop loss ved 70. Skal man købe den? Det er altid en gambler, når man køber op til regnskabet, så man kan jo, hvis man vil gamble, så kan man købe et lille frimærke og håbe på, at den hopper, og så kan man købe lidt mere den dag, så får man en god gennemsnitskurs. Men det er jo en satsning. Spørgsmålet hvor højt skal den op? Du spørger også om alle mulige ting. Har du nogen? Ja. Svendsen, altså, du har jo også den største aktieskuffe nord for Alperne. Jeg købte den på 45, du. Det var da en god... Det var sidste sommer, eller sådan noget. Det var da en god... Skal vi ikke have den op så i 95? Det kunne jeg godt. Altså, men det bliver jo hverken i morgen eller i overmorgen, måske. men altså, bare lidt fremdrift. Hvorfor købte du ikke nogen af dem ind til Millionærklubben dengang? Jamen, jeg købte den, fordi ud fra argumentet om, at det her 5G, det er jo det, som de satte sig frygtelig mange penge på, og det er nærmest liv eller død for dem. Og det skal jo rulles ud i 2020, og så begynder det jo lidt før, men de skal jo ordrene før, ikke? Jo. Det bliver altså formentlig den bærende teknologi inden for sådan noget internet. Det kan jo slæve en enorm mængde film og data, eller flyve rundt i luften. Og så tænker jeg bare, at det, når det kommer, og de jo har jo fået nye direktører, ikke? Ja. En af nogen fra inderkredsen, en af de af Vandbergs egen dreng. Ja. Han har måttet til hjem fra Amerika, eller også sidder han derovre og styrte fra Amerika, det ved jeg ikke. At så man siger, nu ser det ud til, ligesom, at nu har Vindenberg sagt, nu skal det her altså komme til at køre. Vi kan ikke gå mere tilbage. Nu må vi få det til at rulle. Mm. Det var det, jeg stod sådan lidt. Ja. Jeg synes, det er jo, den ser god ud. Altså, men spørgsmålet er selvfølgelig, om man tør tage den inden regnskabet. Men der kan man jo så altid investere et lille frimærke. Lars Persson, hvordan ser din portefølje ud her i Millionærklubben? De 250.000 kroner, du fik 1. januar, er du fuldt investeret, eller har du nogle cash til de her volatile tider? Desværre blev jeg jo fuldt investeret, men jeg var klaret skærende sådan nogenlunde. Altså, jeg var jo oppe på 270 og stod næsten side skulder ved skulder ved Tom Hårgaards afkast. Så fik vi et par dage med Bøllebank, så var jeg nede med til 256 eller 254, og nu står den på 259, og der er da sus i vinden på aktierne. Altså, jeg har da flere aktier deroppe med, eller flere, det er to, nej, tre, der er oppe med over... Der er oppe med over 2%, og der er flere, der er oppe med over 1,5%, så det er jo en dejlig morgen jo. Altså, men det mest ærgerlige er jo, at jeg har jo sat alle pengene i søen, selvom jeg har gået med længe i løbet af sommeren og holdt kontanter, fordi jeg synes jo, at markedet så grimt ud. Men så var det jo ligesom det der til sidste august, begyndelsen af september, begyndte at gå lidt godt rundt omkring. Tyskland var også en lille smule på vej op, og vi blev ligesom lullet lidt i søvn igen om, at men det skal nok gå alt sammen, ikke? Så var det jo, at så ville det alligevel ikke rigtigt det. Så slap vi speederen der midt august, og så har det været nedadgående siden. Så vi må se, om vi kan få noget luft under aktieindeksene. Det er det daglige spørgsmål, Lars Persson. Nu har vi jo stået i 15-16, eller i hvert fald i 13-14, 15-16 og 17, eller noget af det, og se det bare suser op af, ikke? Så lad os tage et spørgsmål, som mange sikkert sidder og stiller sig, og det gør Carl også her på mailen. En af vores daglige lytter, han skriver nemlig, I anbefaler forsikringsselskaber som Safe Haven. Jeg anskaffer til sikkerhed en meget stor position i RWEAG, det er en tysker. Den faldt med et stort brag 20% under korrektionen i onsdags. Der følger ikke sådan noget klart spørgsmål med her, men Carl han sidder selvfølgelig og nervøs, ligesom så mange andre. Safe Haven i disse tider, hvor skal man finde den hen? Det er der jo ikke meget af, men nu er det altså ikke forsikring, det er kraftværk. Mm. Det betyder, Rhein-Westfalische elektricitet. Det er nu ved at blive Tysklands største kraftværk, fordi E.ON, det er jo en anden en, som I jo også kender i Danmark, har sælger sine kraftværker til RWE. Så det er sådan rigtige kraftværker, de har, inklusiv brunkul og atomkraft og alt muligt, og de har også vindstrøm. Det er sådan set det, virksomheden er. Og jeg har den også selv, og det er en af dem, jeg har købt den her omkring på det her niveau. Men det er jo en aktie, der er kommet oprindeligt fra 100 jo, skal vi jo lige huske. Så det er jo 17 og 100, der er lidt forskel, ikke? Ja. Og det var selvfølgelig så en absolut top, men... Og hvornår i verdenshistorien var det? Ja, det var i 2007 eller sådan noget. Primo 8. Men altså, det er jo fordi, der har været for mange kraftværker. Nu har de så gjort det i Tyskland. De laver meget stor handel, som er i ovnen, fordi det skal godkendes af 100 mand. Og det er jo, at E.ON vil være, kan man sige, kundeforretning. Have kunder, i virkeligheden distribution, kunne man kalde det for. Ikke? Og så er de andre, det er kraftværksselskab, der ejer. Ligesom Ørstedværket, ikke? Og sådan nogle Amagerværket, hvad det hedder, de fysiske elværker. Og det har der jo så været, der har været en frygtelig ballade om det, fordi det er jo mest et spørgsmål om afvikling af atomkraft. Hvem skal betale regningen? Og der har politikerne jo været så snedige, så de har sagt, at det skal staten, ikke vel? Det skal forbrugerne heller ikke, for det er vælgerne, ikke? Men det skal elselskaberne, og det synes elselskaberne selvfølgelig ikke, fordi det er jo, ligesom at de får, de siger, I skal afvikle helt skidt i 2022, og så hvad det koster, fordi de skal så investere i nogle andre værker, der skal afløse dem, det er sådan set jeres eget problem, og det synes de jo ikke, og derfor er de faktisk også, så er de jo kørt frem og tilbage, men det er jo sådan ligesom alt muligt andet, det går lidt tid, fordi politikerne løfter for befolkningen, de er jo populister, ikke? Det går så et stykke tid, og så ender det jo alligevel med, at de andre er nødt til at sige, at vi må betale regningen for det. Vi kan jo ikke bare sådan sidde og sige, at nu påbyder vi det der, at du har købt hus, men du må ikke bo i det, så det er dit eget problem, det må du rive ned. Det er jo det, man siger. Så derfor er de jo ligesom begyndt at komme tilbage igen, og så har der været for mange kraftværker i Europa, men det er på vej væk. Og vi har jo allerede i Norden problemet nu på grund af tørkesituationen, ikke? Der har været i sommer, at vandkraft er i øjeblikket jo, har jo ændret det, og elmarkedet oplever nogle voldsomme udsving, og CO2-kvoterne er stedet, fordi der nu begynder at blive fyret brug for mere fossil kraft. Ja, dem handles der lystigt med. Ja, sikkert. Og hvad hedder det, i kul, i England jo, har de jo været langt nede med kul, de brugte gas kun næsten i en periode, og nu er de så måttet have fat på kullet igen. Så kullet er det. Også stedet i pris, hvis man kigger på det. Ja, det er det faktisk. Sikkert derfor. Men så er det jo så, at når vores lytter skriver ind og siger... Problemet har jo været, der har jo været et landespecifikt fald, fordi netop der er den her omvæltning, og at man er i gang med nogle ting. Så det er jo igen også bare det der med, at... man bliver lige nødt til at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår nogle gange, inden man investerer. Og det er jo noget, der er kommet, kan jeg se, i løbet af i sidste uge, hvor der har været forskellige ting og sager. Så jeg tror, det har været det. Og så kan man sige, jamen fra 21 euro til 17 euro, ja, det er selvfølgelig et fald. Men man skal jo se det måske langsigtet. Altså, det skal jo være en af dem, der er i ens portefølje i noget tid. Og ikke bare... Nå, men nu faldt den tilbage, for som Lav sagde, jamen, er jeg med i aktiemarkedet, eller er jeg ikke? Jeg ser heller ikke lige her, Carl, vores lytter, som en decideret swing trader. Men der er sket nogle landespecifikke ting, fordi ser du op på Fortum op i Finland, jamen, så er den gået fra 22 til 20 euro. Altså, så det er jo ikke fordi, at, kan man sige, hvis man lige kigger på den, jamen, så er det jo ikke fordi, det vi er væltet ud af sengen, synes jeg i hvert fald, selvom... at der nu er etableret et salgssignal i graferne i hvert fald, men sådan er det. Det får mig lige sige en sjov historie omkring Fortum. Det er, at det er jo Finlands store elselskab. Tænk, den virksomhed har købt kommunekemi. Jeg bare se, det er ikke sådan et sted, man går forbi for at snuse derovre, vel, for at se, hvad sker der her, ikke? Men så, hvad hedder det, så opdager jeg lige pludselig, tænk, at man, sådan en virksomhed som en kommune, men du kan sælge alt i vorte, den har de overtaget. Så nu er det en finsk, virkelig en dansk kommunekemi, sådan set en finsk virksomhed. Det er finsk kommunekemi, ja. Ja, ja, ja. Det er Millionærklubben. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind, hvis du har et spørgsmål, og det kan du på 20 24 7 24 7. Marius Brug Jensen, han har benyttet sig af vores mail og minder mig om et hængeparti, som jeg må erkende ligger på min bænk. Det er svenske høvding. Vi har været omkring den et par gange, og hver gang har jeg måtte sige, at jeg skal tilbage og læse på den. HOVD er koden. Lars Persens, du må give den til os teknisk, og det er altså det svenske selskab. Eller i hvert fald børsnoteret i Sverige, som laver de her halskraver, som hvis du falder på cyklen, så har du, hvad kan man kalde det, en cykelhjelm airbag, tror jeg godt, vi kan kalde det, som koster lige omkring 2.000, så vidt jeg husker, og man kan altså ikke folde den tilbage igen. Jeg mener, de forsøger sig det på det kinesiske marked, men jeg må læse op på den. Per, hvordan ser den ud teknisk? Ja, men der var jo fuld firespring i den i august måned op til 26. Den kom ned for 8 kroner, og nu er den nede i 16. Så altså, det er jo nok, når der kommer nogle meddelelser til markedet om netop, at nu går man ind på noget nyt, og nu gør man så og sådan, så rykker aktien. Det er jo en forholdsvis lille aktie, 358 millioner i markedsværdi, og der er 22 millioner i aktier i omsætning. Og samtidig så har det jo den, der hedder MIPS, M-I-P-S, som er jo rigtig cykelhjelme, hvor der er 2,3 milliarder i markedsværdi og 25 millioner aktier. Så kan man jo se, hvad man kan drive det til, hvis det bliver rigtigt til noget. Hvis vi alle sammen vil køre rundt med sådan en halskrav, så hvis det går den rigtige vej i hvert fald. Men ja, den har fået nogle øretæver her på det seneste, og det er ikke en af dem, jeg må erkende, følger specielt meget. Det hænger mig til, vi må... Hvad er det, han gerne vil vide? Altså, om den er interessant at investere i, og hvad den er, hvordan er casen i det? Okay, altså det var... Det er sådan, ja. Det var rimelig bredt. Jamen altså, man kan sige, jamen, hvad vil du helst, køre rundt med en cykelhjelm, eller vil du køre rundt med en halskrav? Det er jo svært for os at stå, og hvem vil du spørge om det er en god investering, eller altså, det skal du komme med, altså... Lav en... Persson, du har kommet med de tekniske bud, så må vi andre grave frem i, for at vi kan kigge på prisen rent fundamentalt, og hvad planerne er for svenske høvding. Er det ikke også dem, du står og smiler til mig på den der måde. Er det ikke også dem, der laver bolde? Høvdingebolde? Det var det, du stod og klemte ind med. I sådan et tilfælde her, der må manden jo gå ind på deres hjemmeside og se, ligesom, det kan godt være, at han kender produktet for at se det på gaden. Men så gå ind og se på, er det noget, hvor du ligesom ser, salgskurven går fra 10 millioner til 50 millioner, og i de første 8 måneder har de solgt 40 millioner igen. Så vil du godt sige, så bliver tallet måske 90 eller 100 i år. Og hvis det er sådan en der, så kan det jo sagtens være, at jeg har ingen fornemmelse af, om mennesken spørger mig. Så lad os stoppe den der, og så tager vi den op, fordi så siger vi velkommen til Jeppe, der har med os igen fra Odense. Velkommen til, Jeppe. Mange tak. Så er du klar. Og i miljøer. Ja, jeg hører mig bedre. Ja, det er så dejligt. Hvad har du til os? Yes. Som sagt, så jeg arvede nogle penge fra min far, som var meget uventet. Jeg vidste ikke, jeg kom til at arve dem. Så det er faktisk penge, jeg ikke rigtig har haft brug for. Mm. Så jeg valgte at investere dem i 70% aktier og 30% obligationer. Og det er ligesom ikke nogle penge, jeg skal bruge. Jeg tænker, at jeg først skal bruge dem om 5 år. 5 til 10 år. Mm. Nu ved jeg godt, at der lige har været fald i aktierne, men kunne det være en idé at smide det hele over i aktier, når jeg har sådan en langsigtet plan? Eller vil det være fint med det, som det er nu? Mm. Hvad siger du til den, Lars Svendsen? Ja, du har også lidt på, hvad du har. Nu skal du ikke komme frem med alt, hvad du går rundt og tænker på derhjemme, jo, og din kone skal du også tælle, hvis du har sådan en, men hvad hedder det, fordi du taler om, at du skal bruge det om 5 år, så har du en eller anden plan til, at du skal bruge det til et eller andet, jo. Så det skal du lige... Måske 5 år. Altså, der kan godt gå længere tid. Det er bare mindst, i hvert fald. Ja. Men du er en ung mand, kan jeg høre. Det er rigtigt. Ja, det er korrekt. Så hvad hedder det... Så du kan sige, du har jo så fremtiden for dig, ikke? Så du kan sige på den måde, at... hvis du har fast ejendom og lån i det... Så vil jeg sige til dig, at så i stedet for obligationer, kan det jo bedre betale sig ud, det gælder jo. Jeg har ikke noget gæld. Hvad? Jeg arvede lidt. Jeg har for eksempel taget min bil af. Det er egentlig det eneste, jeg gælder. Ja. Om du har ikke lånet i et hus eller sådan noget, en lejlighed? Nej, nej. Nå, okay. Ingenting. Det er fint nok, fordi altså, så skal man jo udrydde det først, ikke? Altså neutralisere det. Men ja, du, hvad hedder det? Det er obligationen, hvor det er jo en sen død. Og så hvis du er heldig, kan du få 1% ud af det nærmest, ikke? Meget mere kan du ikke få ud af det. Der er nogen, der påstår, at de kan få en masse ud af det stadigvæk, en 3-4-5%, hvis du er heldig. Det gør en af de der investeringsforeninger, vi har haft på besøg en gang, men han, jeg ved ikke, om han har fået givet det. Så det er sådan helt klare, konkrete svar til... Jamen det er, at jamen, du er, det lyder meget rigtigt, at du ligger der på 70 meter, altså om du skal have obligationer, og du bare skulle have en... have dem stående og sove i banken, det er sådan, næsten lige meget, fordi det der, det får du ikke ret meget ud af, så, så hvad hedder det, du skal, men sørg for at få spredt dem pænt ud. Jeg vil hellere tage de 30 og så putte ind i nogle investeringsforeninger. Det står jeg også og tænker. Ja, undskyld, jeg skal sige, at det hele er igennem Nordea Invest. Ja, okay. Nå, du har taget på den måde. Ja. Og så fordelingen, de har nogle bestemte pakker jo, og så tog jeg en af dem, der var let op i risiko. Det er så bare, om jamen, jeg skal gå hele vejen op. Jamen, du skal lægge dig på, hvis du har 5 trin op af risiko, der har jeg set nogle andre af mine bekendte, der har sådan noget, så tag den næste øverste. Ja. Altså den næst mest risikofulde. Det vil jeg være, og så det passer sikkert meget udmærket, det der du. Ja. Det var svaret, Jeppe. Ja, tak fordi du kom hul igennem. Vi må videre, du må videre. Tak fordi du ringede ind. Det var altså Jeppe Fonse, der havde ringet ind, og inden vi tager Steiner med fra Jylland, så skriver Jørgen Sørensen ind til os på vores mail, og tak fordi I er så gode til at være med. Årsagen til, at RWE, det var en tysker, vi var omkring her lidt tidligere, det er, at der er årsagen til det store fald i denne aktie, er, at miljøaktivister har haft held med at stoppe træfældninger i Hambacher Forst. Jeg ved ikke lige, hvor den skov den ligger henne, men det er i hvert fald et sted i Tyskland, som måske i sidste ende fører til nedlukning af store brunkulskraftværker. Det rammer særdeles RWE. Mm. Ja, men det er jo dem, der har sådan en hel landsby, de har flyttet 2-3 gange, fordi de graver det der brunkul op, og brunkul er jo også det dårligste kul. Det forurener, for at sige det på tysk, af pommeren til. Så hvad hedder det, det gør det, så det er jo bedre at bruge stenkul. Hvorfor er det tysk i det? Pommeren, det er jo... Ja, det ved jeg godt. Nå, okay. Det er en af de eneste måder, man kan få lov at bande på, hvis man er et fromt menneske, det er jo at sige ad pommeren til. Det må man gerne sige, fordi det er jo, det er jo Sydtyskland. Ja. Det er sydover. Men hvad hedder det? Jamen, de har haft de der ballade med, at de har måttet flytte i en eller anden landsby dernede, der, hvor de graver helt vilde mængder op. Jo, altså, de måtte flytte i en eller anden landsby. Det tror jeg, det er 3 Det er jo ligesom op i Nordsverige, hvor, hvor man flytter også landsbyen for at nå, grave. De her inde i går helt til Tyskland, nå, det, så... Går helt i hullerne, eller hvad? Nå, kom bare. Steiner, velkommen til dig. Tak. Er det grinpist efter dem? Ja. Du ringer fra Nordjylland? Ja, det gør jeg. Og hvad sidder du og funderer over sådan en fredag formiddag? Jamen, det var lige, jeg hørte lige kaldt om Safe Haven og sådan noget, og der har jeg sådan tænkt lidt, at jeg ville bevæge mig ind i dem, der laver veje og bygge store byggeprojekter. Så jeg har købt noget i Vejdække op i Norge. Og så vil jeg lige høre om den aktie konkret, og så lige om den sektor i det hele taget, om det er en safe haven sektor. Ja. Ja, og du er selv nordmand? Ja, jeg er selv nordmand, ja. Nå, og den staves V-E-I-D-E-K-K-E. Ja. Tak, Lars Persson. Safe haven har vi jo også lært i de sidste 50 minutter, at det er der ikke så meget, der hedder i øjeblikket. Nej. Men hvad siger du til byggeprojekter og et skud ind i den her norske aktie, Lars Persson? Ja, byggeprojekter er jo som regel ikke safe haven, kan man sige, fordi at nu når der er optur i den og masser af lav rente, så er der selvfølgelig masser af byggeprojekter, men på et eller andet tidspunkt, når renten stiger, så går det lidt i stå der. Det er en meget svær sektor. Vi kan jo bare se på vores egne. Højgaard og Mondberg og Thorsen, som ligger og ruder kraftigt rundt nede på nogle meget lave niveauer. Altså, det er ikke en sektor, jeg er meget sulten på, og de få selskaber, jeg er sultne på der i den sektor, det har været sådan nogle PR-årsløb og sådan noget, som også alligevel er faldet tilbage, så det vil jeg ikke. Så kan man købe nogle rigtige veje, altså i Sydeuropa, der, når du kører gennem bommene, så er der jo nogle, nogen, der ejer de her veje. Og der var vi desværre uheldige, at en bro styrtede sammen jo, og det betød jo, at den aktie, der ejede de her veje, eller den bro, den faldt. Så man skal jo lige sørge for, at de vedligeholder det. Men skulle man kigge efter noget, så skulle man netop kigge efter nogen, der ejede de her veje. Og det er blandt andet, der er noget, der er noteret i Spanien, og der er vist også noget i Frankrig, og så var der det her i Italien. Så vejdække, det er jo ikke nogen, der ejer vejene, mig bekendt i hvert fald. Så kan det være, at der ejer nogle veje i Norge. Det er så meget er jeg ikke inde i den, men jeg ved ikke, hvem der ejer vejene. Jeg kan også huske, da jeg var i Norge, at der er jo nogle bomme rundt omkring, man skal betale nogle ting, men om det er dem, der ejer det, det er du måske klogere på. Kender du til den, Lars Svendsen? Nej, det er i Norge, har du. Ja. Hvad siger du, gæsten? Hvad siger du? Nej, det er bare fordi, jeg tænker lidt sådan, hvis det bliver dårligere tider, ikke, så er den norske stat, den er fuld af penge. Mm-hmm. Og hvad vil de så gøre? Så vil de stimulere økonomien ved at så sætte nogle projekter i gang. Og der vil sådan typisk vejdække være et af de firmaer, som vil få nogle af de anbud. Mm-hmm. Det er meget langsigtet strategi, ja. Jeg tænker det som en sikker aktie, ikke? Problemet er jo bare, at Vejdække ejer også en række aktier eller selskaber rundt om i Danmark og Sverige, ikke? Og det kan da godt være, at vi sætter nogle projekter i gang, men ja. Jeg vil bare sige, at du skal ikke købe en defensiv aktie på forhånd. Altså, prøv lige at vente på, at der kommer en eller anden, hvis der økonomien går i ged, så at der kommer gang i det der. Fordi man skal jo ligesom ikke... Gå i ly, inden krigen kommer, vel? Og så sidder du nede i beskæftigelsesrummet, og så går der 2 år, inden krigen kommer. Så det går vildt kedeligt. Så nej, du, det vil jeg ikke gøre. Det er også en udbytte aktie, det her. Ja, jamen, det ved jeg godt, den her, og så videre. Ja, og han har faktisk klaret sig godt, og i Norge er det sådan, nu er du jo nordmand, kan vi jo høre, men, eller det siger du selv også, men det er jo i Norge, har man jo generelt set sådan nogle selskaber en ret god indtjening, fordi der er ikke så stor konkurrence i Norge på nogen, der kan løfte store opgaver, vel? Så derfor så er det jo, i gamle dage havde vi jo Villadsen, der havde, Fjellhammer brugt op, en af de største asfaltentreprenører derop, og det er jo så blevet solgt, jeg aner ikke engang, hvor det hen er i dag, men hvad hedder det, at det tjener han jo også voldsomme penge på, men det er ikke noget, du skal skynde dig ind i, også fordi asfalt er jo en branche, det var jo i gamle dage en god branche i Danmark også, men så, ligesom, så kom monopoltilsynet efter dem, og fik spoleret det. Og jeg kigger på en anden en, også op i Finland, det hedder YIT. YIT, det er sådan et formidabelt navn. Men det er deres største entreprenør, og de har jo købt den der Lemminkäinen, som også i Danmark løber rundt og laver asfalt og arbejder. Ja. Men problemet er, at de har også en del Rusland, og lige før Rusland bliver revolutionen overstået over næste revolution, så man kan lave lidt forretning igen hos dem, så skal man nok gøre det. Så jeg vil ikke der er ikke opbakning til det der bud der, Steiner, og heller ikke til det sektoren lige nu. Du er for tidlig ude, tror jeg. Tak fordi du ringede ind til os, Steiner. Ja, selv tak. Lige måde du. Og tak til andre, der også benyttede jer lejligheden til at ringe ind til os i dag og stille som altid nogle rigtig gode spørgsmål. Vi løber ind i de sidste 4 minutter af Millionærklubben. Det er fredag, det er også dagen, hvor vi her lidt senere laver en podcast, hvor vi kigger på over 10 minutter sætter scenen for den næste handelsuge med Lars Svendsen. Ja. Regnskabssæsonen brager afsted i USA for alvor i næste uge, og så får vi Christian Hansen. Det er sådan lidt forskudt herhjemme med Q3. Hvad kan vi forvente os af den kommende uge? Bare sådan lige kort 30 sekunder? Jeg tror sådan set, at de bliver sådan set ret pæne regnskaber for de fleste selskaber, men at forventningerne til fjerde kvartal er måske ikke så fantastisk store, de vil nok være præget af nervøsitet, og så siger selskaber, ja, altså fjerde kvartal, det bliver sådan noget, hvor vi skal humpe os hjem. Så det er sådan set, hvad jeg regner med, og på den måde kan regnskaberne godt blive vigtige, fordi hvis der kommer dårlige regnskaber ud, det tror jeg ikke, men hvis de nu gør, så vil det jo være med til, at så siger folk, jamen, okay, kan vi se, at aktierne begynder at falde, og nu kommer der møgregnskaber, så vil glidebanen måske fortsætte, ikke? Som at sige, at på det punkt skal regnskaberne helst være ordentlige, fordi ikke at ligesom forstærke mismodet. Altså man kan sige, vi så faktisk i går, det var så ikke USA, det var så i England, ved, hvad den hedder, W.H. Smith, der hvor man køber bøger i lufthavnen. De levede ikke op til forventninger, og det satte altså med 11,2%. Ja. Så man kan sige, at du skal levere varen, og så kan du måske få lov til at ligge på niveau. Og hvis du så springer ved siden af til en forkert retning, så får du smæk. Ja, det er den risiko, vi er. Og der kan man sige, der kan regnskaberne nok få betydning. Men altså, jeg mener bare, at Europa burde ikke have så fantastisk meget mere at tabe af. Eller vores tab burde ikke blive meget større. Mens altså, det er, USA kan burde få tæsk. De gør burde det. Og det er jo så... Tror du så, at USA vil smitte også med forkølelse? Det er vel... Ja. Det er sådan et kort spørgsmål, så, men det er jo, markedet er jo, det er jo også det, der er fascinerende med det, det er jo et åbent spil, altså, og hvor meget går folk amok, og... Det er et psykologisk studie i, hvordan mennesket agerer i øjeblikket. Ja. Næste uge får vi også Netflix, en af fangeaksen, det skal også blive interessant at se, hvordan den spiller af. Persson, du er kold og rolig, er markederne også rolig? Ja, det er kun Norge, der er nede i lille minus. Ellers så ligger Europa oppe med 1,7, ja, 0,9 og 0,7. Ja, så det er faktisk en okay morgen, hvor alle er glade. Og kigger vi på de amerikanske futures, så ligger de også stadigvæk i et pænt plus. 1,2 for S&P og 1,1 for Dow Jones. Så ja, det ser godt ud. Jeg vil bare lige sige det med, at man ikke skal begynde at købe sikkerhedsaktier. Altså, eller det er da netop nu, at jeg tænker, at man skal lave en diversificering, apropos det, vi talte om i går med. Jeg ved godt, man skal ikke drøne ud og sælge alle de sjove aktier, men du skal da alligevel have lidt på bogen. Det er da det, der hedder diversificering, Svendsen. Jo, men altså begynd nu at købe, fordi at der måske, hvis der kommer en krise, så vil man fyre op under de offentlige arbejdere. Den er altså noget. Det er jo noget, der ligger 3-4-5 år ude i fremtiden, jo. Det er altså tidligt at krybe i. Tror du, det er så lang tid ude i fremtiden? Ja, det tror jeg. Jeg mener, han er alt for tidligt ude. Ja, men så ledes af ballet i åben for endnu en festlig uge i Millionærklubben og på markedet her, når vi lukker op igen, og det gør vi selvfølgelig mandag morgen mellem 9 og 10, som altid er vi klar til at se, hvad der sker. Fortsæt rigtig god dag.